Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 17-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Թուֆենկյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդուկյանի խոսքով վիրավոր զինվորականներին բնակարանային հարցում աջակցելու ծրագիրը մեկնարկել է ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո։ Մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, կհնչի 31-րդ մասը։ Օրերս մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է Արցախյան գոյապայքարի լեգենդար հերոս Արկադի Տեր Թադևոսյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ 1992 թվականին Ասկերան քաղաքի մատույցներում վիրավորվելուց հետո առաջին կարգի հաշմանդամ ազատամարտիկ Սամվել Մեժլումյանը ազատ չէր կարողանում տեղաշարժվել տանը։ Տան պայմանները հարմարեցված չէին երկու ոտքը կորցրած ազատամարտիկի համար։ 25 տարի անց Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ Սամվելի տան երկրորդ հարկը մասնակի վերանորոգվել ու վերակառուցվել է եւ ամեն ինչ հարմարեցվել սայլակով տեղաշարժվելու համար։ Թուֆենկյան հիմնադրամի Արցախյան ծրագրի ղեկավար Էդվին Գրիգորյանն է պատմում կատարված աշխատանքների մասին։ Ցանհանգույցի պրոբլեմ կար, խոհանոց չուներ, տան պատուհանների փոխելու պրոբլեմ կար եւ այլն, եւ այլն, նայել ենք որ պատկերացրու մի ամսվա մեջ այս աշխատանքները ուղղությամ կատարվել են։ Այսինքն բոլոր պայմանները ստեղծել ենք, որ ինքը ցայլակով հնարավորություն ունենա մտնել եւ սանհանգույց եւ խոհանոց եւ այլ։ Խոհանոցի մասը չկար։ Մնացածը վերանորոգենք։ Ազատամարտիկի խոսքով առաջ ամեն ինչ մի սենյակում էր քիչ թե շատ հարմարեցված։ Սանհանգույց չկար, առանց օգնության ոչինչ չէր կարողանում անել։ Իսկ հիմա ամեն ինչ այնքան հարմարավետ է, որ ինքնուրույն տեղաշարժվում է եւ խոհանոցում եւ լոգասենյակում։ Մենք ոչ թե գոհում, այլ շատ գոհում։ Թուֆենկյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանի խոսքով վիրավոր զինվորականներին բնակարանային հարցում աջակցելու ծրագիրը մեկնարկել է ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո։ Ապրիլյան պատերազմից հետո եւ անդրադարձանք, որ մենք պետք է ամինչապես կարողանանք օգնություն դրամատրել մեր վիրավորված զինվորներին եւ կառավարության հետ աշխատեցինք համապատասխան ցանկ վերցրին եւ ընդրեցինք այն զինվորները, որոնք բնակարան չունեն կամ վատ պայմաններում այրած բնակարանը կամ սոցիալապես ավելի դժվար վիճակում են եւ 3 հատ Մարտակերտում, 2 հատ Հատրուտի շրջանում, 5 եւ սա 6-րդն է։ Բացառություն է նա, որ այս մի տարվա ընթացքում, որ մենք 5 հատ արեցինք ապրիլյան պատերազմի մեր վիրավորների զինվորների, սա 90-ականների սկսպի վիրավոր մեր զինվորների բնակարանը վերաբերել ենք, Սամվել 92-ին ա վիրավորվել։ Մենք տարբերություն չենք ուզում դնել ապրիլ կամ 90 թվական կամ 95 կամ 2015-16, բոլորը մերն են, բոլորը մեր։ Եվ մենք շարունակելու ենք վիրավորված զինվորների ամենեն կարիքավոր, ամենեն սոցիալապես վատ պայմաններում հայտնված զինվորներին հնարավորինս օգտակար դնել։ Հաջորդը բադարայում է լինելու, հավանաբար դա լինի 2-3 ամսից, այս շուտով շինարարական աշխատանքները կսկսենք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մայր առակ սկետի նման կպարվեն կեզանան Մեր հանդիպման օրերն են 2-7 սուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այժմ լսենք Հաշաթաղի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանին։ 1993 թվականի գարնանը մեծ հայքի Սյունիք աշխարհի աղահեշ Քաշաթա գավառի Մելիքանիսնո 4-րդ դարիտի ձեռնավանքը եւս ազատագրվեցին։ Ազատագրվեց աղավնոկետի ворչավազանը։ Մոտ 1 տարի անց մեր պատմական հայրենիքում նորից հայ բնակություն հաստատեց։ Շուտով տարածքում սկսեցին գործել դպրոցները։ Առաջինը Տիտերնավանքի գյուղական համայնքում գտնվող Անձուտ գյուղում հայ մանուկները դպրոց հաճախեցին, ապա Մոշաթաղում ու Տիտերնավանքում, Միրիկում ու Հակում։ Նույն ժամանակում վերակառուցվեց ու օծվեց Տիտերնավանքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Այժմ գյուղի Բարակ Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոցում սովորում են 31 աշակերտ 6 համակարգ դասարանում, աշխատում 11 ուսուցիչ։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության Քաշաթաղի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Սերան Պողոսյանի հետ այցելեցին Տիտերնավանք և կրթօջախում անցկացրեցին կարության դաս։ Անցած ապրիլյան պատերազմական իրադարձությունների ժամանակ Տիտերնավանքի գյուղական համայնքից շատ կամավորներ մեկնեցին առաջնակի։ Հրանցի Ցարքիս Հարությունյանը Մայիսյան երրատոնի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ռամանով պարգևատրվել էր ԵԿՄ ուշամետալով։ Հարության դասի ժամանակ Ցարքիսին անդնվեց պարգևը։ Դասը նվիրվեց Մայիսյան տոներին, Քաշաթաղի շրջենթոն Բերձորի նախկին Լաչին ազատագրման 25-ամյակին։ Կարևորվեց այսօրվա մեր աշակերտների իրենց հայրենիքի տերն ու պաշտպանը, ողի մշակն ու դպրոցի ուսուցիչը լինելու առաքելությունը։ 9-րդ դասարանի աշակերտ Նարեկ Զախարյանը տեղեկացրեց, որոշել է դառնալ զինվորական և այս տարի ցանկանում է ընդունվել Ստեփանակերտի Քրիստաֆոր Իվանյանի անվան ռազմական ուսումնարան։ Իրենց հետագա անելիքների մասին խոսեցին այլ աշակերտներ ևս, կարևորելով այն, որ իրենց ցանկությունն է ներդրում ունենալ հայրենի Տիտերնավանքի կայացման ու շենացման գործում։ Դպրոցի տնօրեն Ջուլիետա Գրիգորյանը տեղեկացրեց, կրթօջախը համագործակցում է Հանրապետության զորամասերից մեկի հետ, փոխադարձ այցեր են կատարվում։ Մայիսի 6-ին դպրոցը այցելել զորամասի ներկայացուցիչ մայոր Արցախյան ազատամարտի վետերան Արտիկ Ազատյանը։ Տեղի է ունեցել տոնական միջոցառում։ Գեղարվեստական մասով հանդես են եկել դպրոցի սաները։ Մայիսի 9-ին զորամաս են այցելել դպրոցի սաները, ուսուցիչներ տնօրենի գլխավորությամբ։ Այդ նոժանդակելը համայնքի ղեկավար Սիմոն Հարությունյանը։ Աշակերտները զինվորների համար նվերներ, թախծրավենու կունամակներ են տարել։ Ելույթ են ունեցել ռազմահայրենասիրական երգերով։ Հալիճյան դասի ներկային դպրոցի զինվեկ լեյտենանտ Հայկ Արությունյանը ուսուցիչներ համակի ղեկավարը։ Դասից հետո զրուցեցինք ուսուցչական անձնակազմի հետ։ Այս հուշ տարում դպրոցը 10-12-րդ դասարաններ չուներ։ Տարական օղակում կա 16 աշակերտ, որից 7-ը 4-րդ դասարանում։ 9-րդում սովորում են 5 աշակերտ։ Ուսուցիչներից 3-ը Վիկտորի Արությունյան, Սյուզան Առաքելյան և Անի Պողոսյանը դպրոցի նախկին սաներ են։ Դպրոցի առուտ գրադարանից օգտվում են նաև համայնքի բնակիչները։ Խոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Շատ է ուրախ, այսօր աչքը լույս եմ դարձել, արև խմած աղբյուրի պես, լուսաբացի հույզ եմ դարձել, աչքատակով նայեց իր ինձ, դեմքից շպիտ կարամոտխած, իմ կարոտը վառվեց անուշ, իմ կարոտը անուշ սխաց, աչքատակով նայեց իր ինձ, դեմքից շպիտ կարամոտխած, իմ կարոտը վառվեց անուշ, իմ կարոտը անուշ սխաց, անուշ սխաց. Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսեք 31-րդ մասը. Եղիշե Չարենց, ոչ ազգային սնապարծության անօգտակար գիրքը, ոչ նրա հանդեպ ունեցած իմ երախտագիտության զգացմունքը, ոչ էլ մեր բարեկամական գրական կապերն են թելադրում այսօր գրել նրա մասին այս տողերը։ Ոչ։ Ցավով և տարակուսանքով միայն նորից և նորից անդրադառնում եմ նրա անվանն ու վաստակին։ Ցավով ու տարակուսանքով, որովհետև ոչ Պաստերնակի, Աննա Ախմատովայի և ոչ էլ մյուս ռուս բանաստեղծների կատարած թարգմանությունները, ոչ Լուի Արագոնի, Վիլյամ Սարոյանի, Իլիա Էրենբուրգի բարի վկայությունները չբարձրացին նրան այն արժանավոր պատվանդանին, որը պետք էր տեսանելի դարձներ նրան համաշխարային ընթերցողի։ Ցավով ու տարակուսանքով, որովհետև միջդեռ նրա առաջնակարգ և երկրորդական աշակերտները խնամքով և գուրգուրանքով ներկայացված են ռուս ընթերցողին, նա վարպետների վարպետը և պոետների պոետը մնում է որպես անհաջող, գորշ թարգմանական ոտանավորների հեղինակ։ Եվ վերջապես, ցավով ու տարակուսանքով, որովհետև մեր պրոֆեսիոնալ թարգմանիչները ոչ մի ջանք չեն խնայել հավերին օժտել արծվի արհեստական թևերով, իսկ կենդանի արծվի թևերը փետրահանել և դարձնել անճանաչելի։ Այսպես են մոտեցել արհեստավորները Եղիշե Չարենցի արվեստին։ Բանաստեղծական խոշոր անհատականությամբ ու մշակույթով օժտված այն նորարարն ու սելեկցիոներն ընդունեց իր մեջ համաշխարային բանարվեստի առաջավոր ավանդների սերուցքը։ Ուիտմենից մինչև Վերհարն ու Մայակովսկի, Հայնեից Վերլեն, Պուշկինից Բլոկ և համարձակ վարպետի մատներով ձեռնամուխ եղավ հայոց բանաստեղծությունը մի նոր աստիճանի բարձրացնելու գործին։ Իրապրած 40 տարիներից 25 տարին նա նվիրեց այս և միայն այս սխրագործությանը։ Փոքր կազմվածքով եւ վառվող իմաստուն աչքերով այս բանաստեղծը հիրավի կարելի է համարել մեր դարի առաջին չվերջացած կեսի գրարվեստի հրաշալիքներից մեկը։ Նա մահացավ 1937 թվականի նոյեմբերի 28-ի աշնանային մի ցուրտ գիշեր։ Երևան քաղաքում առանձնատանը ժանգոտ երկաթե չոր մահճակալի վրա, որով նա վարձատրվեց Ստալինյան սև ասպետների կողմից իտրիտուր եւ իվարձատրություն ազգային հեղափոխական գրականությանը մատուցած վիթխարի վաստակների։ Չարենցի պոեզիան կարող է խոսել մարդկանց սրտի եւ հոգու հետ, անկախ նրանից, թե երկրագնդի որ մասում են ապրում նրանք եւ ինչ լեզվով են խոսում։ Ով ազնվորեն ծառայում է իր ժողովրդին, նա պատկանում է բոլոր ժողովուրդներին։ Սիրո բնության, հայրենի բնաշխարի, հեղափոխության ահեղ ու վսեմ հորձանքների, իր ժողովրդի պատմական անցյալի, ներկայի եւ գալիքի պայծառ երգիչ Եղշե Չարենցը դարձավ իր ժողովրդի մեծագույն եւ ողբերգական անուններից մեկը։ Դարձավ փողոց ու դպրոց, պիոներական ջոկատ եւ հուշարձան։ Իտես այս ամենի Հայաստան այցելող այլազգիներն իրավացիորեն զարմանում են։ Ո՞վ է այս մեծությունը, որի անունը չի հասել մեզ։ Ժամանակն է, բարձրացնել նրան արժանի բարձր պատվանդանի վրա, այնպես որ հայ փոքր ժողովրդի մեծ զավակը կանգնի աշխարհի առաջ բանաստեղծական իր վսեմ հասակով, խոսի մարդկանց հետ սրտեր այրող եւ հոգիներ վերաշինող անմահ ու անկրկնելի իր արվեստի չխունացող, չթարամող երանգներով եւ հնչյուններով։ Ժամանակն է։ Որն է Չարենցը։ Իրավի, որն է Չարենցը։ Բլոկի Ուտերյանի շնչով շաղաղված նրա քնարական երգերը, որոնք այնուամենայնիվ շատ հեռու են եւ Բլոկից եւ Տերյանից, Մայակովսկու շնչով տոգորված նրա Հոկտեմբերյան եւ Լենինյան մեծ ու փոքր պոեմները, Պուշկինյան էպիկականը, Սայատնովայական հուզարատ տաղերը, արևելյան պոետների ոճով ոճավորված նրա Ռուբայաթները, Նարեկացիական Կոմիտասը, Գյոթեական Մահվան Տեսիլը, Թումանյանական Մաչկա Սաքոն, Վարուժանական շեղբով, բայց ուրիշ մի մարմարից քանդակած ասպետականը, հայրենական էպիգրամները։ Գուցե Չարենցի երկիրն այրին է, Գոգոլյան հանճարով փայլող այդ անկրկնելի վեպը, կամ գուցե Դոստոևսկիական իրապաշտական խիստ գույներով եւ խիստ երանգներով օժտված եւ սեփական շաղախով կերտված նրա հիշողությունները։ Այս ամենը Չարենցն է, եւ այս ամենի վրա նրա պոետական խոշոր անհատականությամբ փայլող մեծ ստեղծագործողի Չարենցական կնիքը։ Չարենցը դարբին էր ու ոսկերիչ, համանվակ էր, շեփորահար ու սրնգահար, մանրանկարիչ էր ու քանդակագործ, եսի մանուշն էր ու խմբապետ շավաշ, նայած տեղին, ժամանակին, նյութին։ Չարենցը ազգային, համազգային եւ դրանով էլ համամարտկային արվեստագետ էր։ 20-րդ դարի առաջին կեսի համաշխարհային մի մեծ երևույթ։ Եվ եթե այսօր նա տեսանելի չէ, չի երևում համաշխարհային հսկաների կողքին, ինքը մեղք չունի այս գործում։ Մենք ենք մեղավորը։ Չխոսենք եվրոպական լեզուների մասին։ Չարենցը մինչև այսօր արժանավայել կերպով չի ներկայացված ռուս ընթերցողին։ Մի պատիվ, որին արժանացել են նրա բազում արժանավոր աշակերտները։ Իր 70-ամյա բարձունքից Չարենցն այսօր էլ հետևում է մեր գրական առաջընթացին, որպես ուսուցիչ, նորարար եւ առաջնորդ։ Կապուտաչա հայրենիքից մինչև դեպի Լյարն Մասիս այս մեծ սխրալի ճանապարհի աննուկուն եւ անմահ ճանապարհորդն է հայ ժողովրդի մեծ զավակ Եղիշե Չարենցը։ Ստեղծագործական այս երկու ափերի մեջ ծփում է նրա բանաստեղծական մեծ ծովը, որի մեջ թափվում են համաշխարհային եւ ազգային գրական հսկաների գետերը, որի վրա կամար է կապել նրա հանճարի բազմագույն եւ բազմերանգ ծիածանի գոտին։ Ես գիտեմ, չէիր սիրում, հիմա գիտեմ, ես անկասկած վազվզում եմ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերից մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է Արցախյան գոյապայքարի լեգենդար հերոս Արկադի Տերթադևոսյանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Մեր բազմադարյա պատմությունը հպարտությունն է շնչող շատ էջեր ունի, որոնք կապված են մայիս ամսվա հետ։ Բայց մեր պատմության վերջին հարյուրամյակների համապատկերում Շուշիի ազատագրումը իրավամբ կարելի է համարել խավարի մեջ առկայծող փարոս։ Այնտեղ եւ ավարայրի ոգին կա, եւ հայկյան նետի ուժը։ Ինչպես հայտնի է, Շուշիի ռազմագործողությունը, որ կոչվում էր Հարսանիք լեռներում, մշակել էր գեներալ-մայոր Արցախյան ազատամարտի հերոս Արկադի Տերթադևոսյանը։ Սովորաբար մայիսյան տոները նա անցկացնում է Արցախում իր մարտական ընկերների հետ։ Աշխարհի ամենաուրախ տեղն այստեղ է, մենք այստեղ ենք ուրախանում, ասում են նա։ Հենց տոնական հավաքույթի ժամանակ էլ ես խնդրեցի մեծ հրամանատարին մի քիչ վերհիշել անցած գնացած օրերը։ Ուզում եմ անդրադառնանք Հարսանիքի լեռներում օպերացիային։ Շուշիի դիրքը այնքան բարձրադիր, մեր ուժերը այնքան սակավաթիվ ու անփորձ ըստեյության մենք չունենք կազմավորված բանակ, քաղաքացիական մարտիկ էին։ Եվ ես զրուցելով շատ ազատամարտիկների հետ, ովքեր մասնակցել են Շուշիի ռազմագործողությանը, այն են ասում, որ երբ լսել ենք, որ Աֆղանստանից Սարերի աղվես կոմանդոսն է գալիս, ձեր այդպես էր չէ ձեր մականունը Սարերի աղվես։ Ժողովուրդը ասել կանում ամբան, թե ինչպիսի մեծ ոգևորություն էր դա, որը ինձ թվում է էլի ինչ-որ տեղ պատասխանատվության բեր էր դնում ձեր ուսերին։ Արդյոք չունեիք մտավախություն, որ կարող է չստացվել, ինչպես եղավ այդ ամեն ինչը։ Ես ձեր պատասխանին, ձեր հարցերին կարող ասեմ, որ ինչա ես Ղարաբաղը մեկ է, շատ ցենց գիտելիքներով, ասենք 9 տարի սովորել եմ, Բաքու եմ սովորել, Լենինգրադ եմ սովորել, շատ լավ գիտելիքներ ունեմ, կամ Ղարաբաղցիներին ցենց ոչմ ինչ որ դուք ասեք, որ բայց դա չեղավ։ Ու ինձ բախտը ցեղավ, որ ես ոչ թե անփորձ, ուժը այստեղ մի քանի տարի գրիվեր գնով, թեկը շամուն լավ են ճանաչում, իմանում որտեղ բայվեն, ինչքան զենք ունեն, ինչքան պատրոն ունեն, ինչ կարան անեն, ու իրանց այդ կյանքը տալ անուն այդ ազատությանը ինձ զարմացնում էր, ու մի կողմից զարմացնում էր, իս կողմից իրանց այդ քալերը ինձ ստիպում էին։ Ես հենց հրամանատարը մեղ որ իրանք են ինձ ստիպել, իրանց ասես, որ առաջ գնացեք, ու տես մի քիչ լեգենդերը ժողովրդին շնորհակալ եմ ասեմ, որ ինչ այդ լեգենդերը ստեղծում են, բայց այդ լեգենդերի մեջ պետք է մենք ճիշտ հասկանանք, որ գլխավոր դերը մենք պետք է հասկանանք ոչ թե աղվեսնա, կոմանդոսնա խաղցը, բայց մեր հասարակին զինվորը, որը ձեզ ասեմ, որ ուժը փորձ ուներ, փոքր փորձ։ Իմ դերս այն էր, որ ես շտաբից իմ աշխատողները պետք է ամեն ինչ անեն, որ մարդիկ գնում էին կյանքը տալ իրանց օգնել, զենքով, զինամթերքով, ասենք հերդիրտակով, բրոնի ժիլետով, թե իմի բանով օգնենք, մենք օգնել ենք իրանց, իրանք են գնացել մարդը դաշտ։ Այս բալանսը պետք է մենք հասկանանք, ու հասկանանք, որ այս ամեն մի կրվի մեջ ապրելյան բանն է սուստվեց, գլխավոր դերը զինվորն է խաղում, զինվորի ոգին է խաղում, ստեղ այդ ժամանակ Ղարաբաղցիք չէին ուզում 15 թիվը։ Այստեղ են ասել հերոսությունը համեստության հետ է քայլում, որքան քիչ է համարում նա իր ավանդը մի ռազմագործողության հաջողության մեջ, որը հետագայում պիտի ուսանային ռազմական հաստատություններում, պիտի կրկնեին օտարները իրենց պատերազմներում։ Ես եղել եմ Շուշիի թանգարանում, պատմության թանգարանում, որտեղ կա Շուշիի մակետը եւ պատմաբանը մակետի վրա բացատրում է ռազմագործողության ընթացքն ինչպես էր եղել, ու ինքը իմի հետաքրքիր միտք ասաց, որ սա աննախադեպ ռազմագործողություն էր իր տակտիկական լուծումներով, որը հետագայում կրկնեցին Իրաքում, կրկնեցին, չգիտեմ, այլ որտեղ։ Հետաքրքիր է, դա հենց ձեր մտահղացումներ, դուք ինչքան ժամանակ աշխատեցիք այդ գաղափարի վրա։ Իդեք ինչ, հիմի լավ չէ, մենք հաղթել ենք, կարան ասենք, որ հո, մենք պետք անպայման հաղթենք ու հաղթեցինք, չէ, բայց կրիվը տենց չէ էլ է, դու կարասի պարտվել է դարը։ Մեր հարցը նրանում է, ինչ է, մենք իրանք չունենք պարտվել, մենք պետք էլի հաղթենք, էլի պատ, ինչի՞, շախմատի պես էլի։ Մենք առաջվա այս մտածողությունը բերեց, որ չէ, մենք Շուշին պետք է օղակի մեջ վերցնենք։ Առաջի ձախից բան, այն դու օղակի մասին մտածեցինք, հետո մտածեցինք Կուբատնից կողմից, այս ջանասան քսալար կողմից օգնությունը կա, մենք էլի ոնց որ թե մեր դժվար պետք է, ոչ մենք օղակ վերցնենք, հետո պաշտպանում ենք աչից ու ձախից։ Մենք ոնց որ թե զինվորական օրենքներ կամ ոչ մի սենս, ասենք, մենք նորություն արեցինք, ես արեցինք, այդպես բան չի եղել զինվորական օրենքներով, բայց կա զինվորական օրենքներ, որ մենք ասենք մենք պետք է ունենք 3-4 անգամ շատ, բայց մենք հդկանե չունենք, մենք 3000 հոգի մենք հաղթեցինք, էլի։ Ուստի ինչու կարողացանք հաղթել։ Գիտեք ինչ, ռազմավարվեստի մեջ դրա մասին կա, այդ Չինաստանի Սունձին կա, գրել է Նապոլեոնը, գրա։ Նապոլեոնը շատ լավ դրա մասին մի քանի թերթա այնտեղ գրած է։ Ու կամա մորալնի դուխ վիսոկ, ոն դրազա սիլնեյ չեմ պրոտիվնիկ։ Բայց Ղարաբաղում ոնց որ տեսածա մի քիչ ավելի եղավ էլի, փորձ ունեին, ժելանի ես, ուրիշ ելչիկա, մենք պետք է պաշտպանենք մեր կյանքը, երեխանց կյանքը, մենք պետք է մահանան, բայց իրանց քուր ախպերը, կինը, երեխեքը պետք է սաղ մնային էլի։ Եղել է այնպիսի պահ, որ մի պահ այսպես թևաթափ լինեք, ասեք։ Դե գիտեք ինչ, ճիշտ ասած, կռվից հետո։ Անկեղծ հարգանք տացելով դեպի մեր ժողովրդի ամենասիրված հերոսներից մեկին, կոմանդոսին, ուզում եմ շրջանցել մեր զրույցի այն հատվածը, որը վերաբերում է մեր նորագույն պատմության կնճռոտ հատվածներին, այն համոզմունքով, որ ժամանակն է ամենամեծ դատավորը, իսկ այս ազնվագույն զինվորականի ու համեստ մարդու գործի ամենամնայուն գնահատականը մեր ժողովուրդն է տվել։ Կոմանդոսն ինքն էլ խոստովանեց, որ ծանր րոպեներին իրեն ապրեցնողը հենց ժողովրդի սերն է, որ նա մշտապես զգում է։ Եվ որպեսզի մեր զրույցը տխուր երանգներից ազատվի, ես խնդրեցի նրան վերհիշել որևէ ուրախ պատմություն պատերազմական տարիներից։ Նա մի քանի հետաքրքիր պատմություն պատմեց, որոնցից ես ընտրեցի Ալյուրի մասին միջադեպը։ Այդ ժամանակ սախսված էին, զենք ունենք, զինամատեր ունենք, շատ չունենք, բայց ունենք, ու տղեկ եկան ասեն, որ մեզի սոված ենք, էլի, դե այդ Ալյուրը, ոնց որ ստրատեգիկի սիրո, պետությունը պետությունն էր տալիս, մեզի ստեղից պետությունն էր տալիս, մեզի Ալյուր չէին տալիս, որ ձետ էին տալիս, որ շաքար էին տալիս, տալիս են Ղարաբաղի պետություն, Ղարաբաղի պետությունը մեզ էր տալիս, մենք Ալյուր, ոնց որ թե մեր ծուզակի մեջ չկար, ասի, չեմ կարող գրել, չեն տա մեզ Ալյուր, ասում եմ, բերեք գրենք, որ Ալյուրը պետք է Շուշի վրա թափենք։ Ղարաբաղցիք է, այդ տղեկը սաղ են։ Հիմի, մենք գրեցինք, որ ինչա, մեզի ուղարգեք 2 տոննա Ալյուր, մենք պետք է Շուշի վրա թափենք, ես ստորագրեցի, դերանք ուժը գրել էին, ես մենակ ստորագրությունը, ճիշտ ասած 2 տոննա չեն ուղարգե, 1 տոննա են ուղարգե, ու ես գրեցի ամեկին 5 կիլոր, մյուս օրը տենամ, այդ բոճկեքը, սա խաղակը բոճկա վառում էին, ու ջինգալովածը լավաշ էին թխում։ Կան մարդիկ, որոնցից դու հեռանում ես ավելի ազնվացած, ավելի մաքրված, ավելի լավատես և ուժեղ։ Հենց այսպիսինն են նա, մեր ժամանակների հերոսը, Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 17-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր էլեկտրոնային կապի եւ տեղեկատվական միության համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Օդետ Խասելը, նորվեգացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վերներ Էկկը, գերմանացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մանկավար, Ժան Գաբենը, ֆրանսիացի դերասան, Մագդա Շնայդերը, գերմանացի դերասանուհի, Դենիս Պոտերը, անգլացի սցենարիստ, Դենիս Հոփերը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Ալեքսանդր Լենկովը, ռուսաստանցի դերասան, Ֆրանչեսկո Նուտին, իտալացի դերասան, ռեժիսոր Նիկի Ռիդը, ամերիկացի դերասանուհի, պրոդյուսեր, սցենարիստ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։